els que tu estius fer. Sí, que te mirava, suposo que buscava... Home, buscava... Condició. Estava molt bé, buscava, pues, intentar fer un salt qualitatiu per intentar, ja no sé, només col·lectivament, sinó també individualment, pujar, intentar pujar la categoria i arribar al més alt possible. I suposo que t'havies fet de tornar a casa, no? Sí, no, sempre era salt, vaig sortir d'aquí, sempre m'havies agradat, però bueno, per casualitat i coses de la vida, doncs, no havia pogut venir abans. N'hi ha ofertes de categoria superior, fins i tot una tercera de Vic. Per la Vic, passa que és un desplaçament molt lluny i que, a veure, havent una entitat així aquí al costat de casa també, doncs... Perquè si això no, com que el Vic ja està tercera, ja està tercera, les Figueres, bueno, ja són partits de pujar i tot. Són molts quilòmetres també amb el cotxe, són molts de viatges i no... No vaig acabar d'això en sis, perquè no... No m'acabava... M'agradava més venir aquí fins, potser, per exemple, que vas anar allà. Sí, sí. I per ara, com que s'ho he tentat, doncs, clar, i arribar al punt de veïnals, així, tu dius... Sí, no, no, no. Mai anem a intentar lligar, o...? Sí, però jo ja vaig parlar amb en Josep, el president, i ja vam, o sigui, ja vam parlar d'aquest tema, i jo és l'únic que els vaig dir que era perquè... Pues perquè potser ells m'oferien un equip per ascendir i aquí el principal objectiu és ascendir de categoria. O sigui, jo el que busco és també créixer individualment. O sigui, jo crec que ho va entendre perfectament que, i que no hi ha d'haver-hi cap mena de tipus de problema. Ostres, som part de la seva president, no, som amics quasi, saps? Puc parlar amb ell, puc trobar-me amb ell i no crec que em vagin males cares. Sí, pots tirar el davantera amb Marc Teixidor, Ricardo Nambe, Pepe Estela, Jairo, els coneixes? Sí, Jairo, Cruz, ja havia jugat amb Figueres, bueno, abans quan estava en juvenil, jo un partit que havia fet amb el primer català en el que era juvenil, i en Teixidor el conec de jugar contra ell, un partit que s'ha estat entrant al guixo, i així, i jo conec d'això, tampoc no he tingut tractament ni res. T'adaptes a qualsevol posició davant, i podeu parlar jugant vegades més per tu, que és el que has jugat més minuts de la temporada, vull dir, aquí poder doncs, jugar més per la lliure. Que el problema és el que... També quan busco això ja sé el que hi ha i... A mi m'has jugat, trobar quan una posició de l'altre a la davantera i si no falta jugar a mi de cap, amb un petit també jugaria, saps? No, cap problema per això. Si pots jugar davant de centre o així és mitja punta, és com a segona punta, però és cap problema. Si haig de jugar per les bandes, no tinc cap mena d'inconvenient. En realitat, de totes les posicions n'aprens i intentes donar el millor. Marques alguna xifra de gols tan típiques de davanters? No són pintitats d'aquell any? No, perquè clar, la temporada és una història i pot passar qualsevol cosa, pot ser mal, pot ser que no tingui possibilitats, no? O sigui, que no tingui ocasions, que no jugui tant. No, això no, perquè quan no en tinc cap any, vull dir 3 i 3. Sí. I has dit 3 temporades allà. Sí, 3 i l'última temporada, que, bueno, la quarta que seria fins a partir d'abril, quan vaig parlar a la divisió d'honor d'allà a Girona, vaig venir cap aquí per la en Vilches. Sí. I com el que fas per parlar? Jo crec que molt content. He après molt i a sobre m'han donat molta confiança, m'han tractat molt i molt bé. I hòstia, he crescut molt com a futbolista allà, he pres moltes coses, ha sigut el millor que hem de passat com a entrenador per mi, jo crec que la majoria de companys que tenia allà parlava i que aprenem molt i que sobretot que ens cuidem molt bé i que molt i molt bé. A part de sempre amb la primera catalana? Com a primer, sí, primera catalana. Sí, els 3 anys aquests han sigut el primer catalana. Com és la categoria aquesta? Doncs la situació que hi ha hagut. Home, s'ha més aprenent molt dels partits, això és el que hem d'anar tarda i llocs tan lluny, però bé, jo crec que pot, amb els equips que hi ha, pot ser bastant competitiva, perquè el Palamó, Figueres, Barbada, Premià, Vilassar, són, jo crec que hi haurà, serà bastant competitiva. Però com a conèixer la categoria, per aquests equips, quins creus que seran rivals directes a pujar? Per exemple, els que estan aquest any primera catalana, jo crec que Vilassar, Premià, Palamó també pot ser que faci un bon equip, el Parlava també s'ha de tenir en compte, jo crec, nosaltres i no sé, el Manresa, no sé, és que és molt bé que tinc encara és molt aviat i no ho sé pas. No sé que només pugui un equip o segon faci promoció, és complicat. És complicat. sí. Serà complicat, però bé, jo crec que amb l'equip que hi ha aquí actualment, doncs, es pot aconseguir. El que passa que serà bastant complicat, perquè a veure, és això, només puja un sol equip i l'altre promociona amb el de l'altre grup. Vas caure en el reclam amb Figueres, era juvenil, no? Juvenil, sí. Vas caure quants partits? Quan era segon juvenil, doncs vaig començar, vaig fer els primers 3 partits o 4, em sembla. Primers de la temporada? Sí, després vam anar a fer la temporada amb els juvenils i algun cop vam pujar si visitaven jugadors i després al final, quan vaig acabar amb els juvenils, vaig venir a acabar els últims partits amb el Seni, em sembla. Tota la temporada? Sí. Sí, jo el Seni, sí. Sempre tu vas a la Fundació o on venies? Venia de la penya, fins a l'inici de la penya, i després sí, sempre ho vas a Figueres, que era Fundació en aquella època, era Fundació, sí. Fins a juvenil. Fins a segon any de juvenil, i després l'últim any de juvenil vaig anar a estar al Divisió de Nord del Girona. Qui era l'entrenador aquell any? El juvenil era l'entrenador, Francesc Carbó. Que és quan te'n vas a parlar, i és quan te'n vas a parlar, la temporada de la Divisió de Nord, em vaig a parlar i allà, fins ara. L'objectiu jo crec que primer s'ha de treballar sense pensar en res i a poc a poc després de com sigui. Cada vegada que s'acosti més doncs ja ens haurem de centrar en això, intentar no estar mai despenjats, saps, de la classificació i si es pot estar dalt doncs estar-hi. Però bueno, no ha de ser tot. És pitjor jo crec que si ens ho prenem com una pressió, perquè clar, després en els partits serà més complicat rendir, però bueno, jo crec que no. Ja és això.